بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، دا الله رب العالمین په فضل او کرم سره د سیرت دوره شروع شوی وا. تیر درس کې منګه خبر حدیث پر ارسولی وا چې نبی علی صلوات و سلام جهری دعوت شروع کو، صحابه او ایمانونه ښکاره شو، نو کفارو ورته قسم قسم تعذیبونه ورکول، دغه د مکی مشرکانو صحابه کرام وتړل، بندیان کړل، محبسونه ته واچول، وی وهل، وی ټکول، پس کروټو باندې وسوځول، پلمرونو کې ودرول، د انسانیت د تصور نه اخوا معاملې ورسره وکړه. په دې باب کې بلال رضی الله عنه واقعا بیان شو. دا عمر رضی الله عنه، دا غمر سمیه رضی الله عنها، دا صہیب، دا مقداد، دا اغی بیان وشو. بیا دا زبیر بن عوام رضی الله عنه خبر بیان شوا. سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه، ابو ذر غفاری رضی الله عنه خبرم ذکر شوا. نو دا وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه کې د خپل دعوت جاری ساتل دی. هر قسم موانع او حواجز چې را مخې ته کیږي، خو نبی علیه السلام د خپل منهج او د خپل دعوت نه نرسته کیږي. د هر مشکل د پاره د حل لټولو کوشش کوي، خو خپل بنیادی وظیفه او ځانګړی مقصود چې هغه د توحید دعوت ته دای نه پریښدو. په دغه ورځو کې د یمن نه یو حکیم راغلی و، زماد نوم یې، مکې ته راغلی و. نور واقعه به د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه واورو. صحیح مسلم کی دا غن نقل شوی دا: ان ضمادا قدم مکه وکان من ازد شنوءه، و ضماد د ازد شنوءه قبیلینو مکی ته راغلیو، وکان یرقی من هذه الریح فسمع سفهاء من اهل مکه یقولون ان محمدا مجنون. و اذا ضماد داسې حکیم و چې ده به دا پیریان دمول، سحر او جادو په علاج باندې پویدو، نو د مکی د ناپوی خلکو نه دا خبره واورېده چې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مجنون دی، نعوذ بالله، لیونی دی، په ده باندې پیران دی. فقال: لو انی رأیت هذا الرجل لعل الله یشفیه علی یدی. و حکیم زماد ځان سره ویلې چې راشه دا کس وګوره، که دا واقعا مریض وي او الله رب العالمین ورته چیرته زما په لاس باندې شفا ورکي، نو دا خو د یو خیر کار دی، راشد آخر دغه انسان ته ورسوا. قال: فلقيه فقال: يا محمد، اني ارقي من هذه الريح وان الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ ويدغ حكيم نبي عليه السلام سره مخامخ شو، ورته ویل: اي محمد عليه السلام، دغه پیریان، دغه جادو، دغه لونتوب، د هر څه زده موما، او زما په لاس باندې الله رب العالمين خلکو ته شفا ورکي، آیا ستا رغبت شته؟ آیا ته غواړې چې زه تا دم کمه؟ الله به دې ښه کړي دې دم سره. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، محمد علیه الصلاۃ والسلام ورته ډېرې ناشنا خبرې شروع کړې. ورته ویلې: ان الحمد لله نحمده ونستعینه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. دا كلمات ورتوي ويل چه دا خطبة الحاجة ورتوي لكيگي. نبي عليه الصلاة والسلام سنت طريقة داوا چه دا بيان نمخكي، دا خبر نمخكي، دا نکان نمخكي، دا خطبة بخام خالص تلا. ډیر مبارک مفهوم او مقصد په دې کې پروت دی. وای ټول د کمال صفتونه خاص د الله رب العالمین د پاره دی. موږ داغه حمد بیانو، داغه ثنا او صفت بیانو، داغه نه کومک او امداد غواړو. چاته چې رب العالمین هدایت وکي نو بیا یې څوک گمراه کولی نشي، او څوک چې رب العالمین گمراه کړي نو بیا د هغې دپاره نور څوک هدایت کوونکی نشته. او زه ګواهی کوم چې د الله رب العالمین نه سوا څوک د عبادت لایق نشته. هغه یو د شریک نه لري، او محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د هغه بنده او رسول دی. اما بعد، یعنی د دې حمد او ثنا نه وروسته اوس خپله خبره شروع کوي. دا کلمات چې کله حکیم زما د واورېدل، حکیم صاحب خو راغلی او دم اچولو دپاره، دلته په نبی علیه السلام باندې واورېدو، داسې یو کلام یې واورېدو، داسې یو ملغلرې د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه راووتلې چې حکیم زما دې حیران که، خپل دم تیر شه، بلکې د نبی علیه الصلاة والسلام دم پې اثر وکه. فقال اعد علی کلماتک هؤلاء، ورته وی دا کلمات او دا خبرې دې لږ یو ځل بیا وکه، دا خو ډېرې ناشنا خبرې وي، دا خو ډېرې خوږې خبرې وي، دا د هغې لسان حال دی. فاعادهن علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث مرات، نبی علیه السلام ورته دا کلمات او دا خبرې او دغه خطبه درې ځل تکرار کړه. دومره په خوند باندې هغه انسان نه مړېدو. موږ او تاسو سره قدر نشته کنه، دا خطبه شپه ورځ اورو. عالم چې کله خطبه وایي په دې بیان کې، په دې سیرت کې، یا په نورو ځایونو کې، موږ وایو چې دا خطبه به کله زر زر ختمیږي. دا ولې؟ موږ په معنا باندې نه پوهیږو، موږ په دې کې سوچ او فکر نه کوو، موږ د دې د هغه فضیلتونو څخه نه یو خبر، ځکه زموږ زړه تنګیږي. موږ د دې کلماتو په عمق، فصاحت او بلاغت باندې نه پوهیږو، عربان نه یو، او نه هم دا کوشش کوو چې په معنا یې ځان پوه کړو. خو هغه خو عربانو، په لغت عربي کې مهارت درلود، د یو یو ټکي په کنه او حقیقت باندې پوهیدل. نو اوس خپله پرېکړه اعلانوي. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر. خپل شکست اعلانی چې زه چې کوم هدف د پاره دلته راغلی وم، ما ته چې کومه خبره کړې شوې وه هغه خبره صحیح نه وه. وای ما د کاهنانو خبرې م اورېدلې دي، د جادوګرانو خبرې م اورېدلې دي، د شاعرانو شعرونه م اورېدلې دي، خو ما داسې کلمات هېڅ چېرته نه دي اورېدلې چې د فصاحت او بلاغت بحر هغه آخري حد ته رسېدلې وي. د دې کلماتو اثر وګورئ په یو پوه انسان باندې، یو تجربه کار انسان باندې، یو طبیب انسان باندې دومره اثر وکړه چې آخر هم ټینګ نه شو. نبی علیه السلام ته وایي هات یدک ابایعک علی الاسلام، قال فبایعه. وای لاس دې راوګد که، اے نبی علیه الصلاة والسلام، ما سره په اسلام باندې بیعت وکه، زه دا اسلام قبلوم چې دا دومره مبارک دین دی، دا دومره د توحید نه ډک دین دی، دا خو رښتینی دین دی چې د رب العالمین توحید او د رب العالمین لوی او عظمت په دې کې ده. اے مسلمان او اے مجاهده، موږ او تاسو ته الله رب العالمین ښکاره دلایل راکړي دي. ما او تاسو سره قوي قوي دلایل دي، داسې دلایل چې صرف په یو څو کلماتو باندې کافر مسلمانې دی شي. خو نن چې موږ د کفارو جوابات نه شو ویلې، علت دا دی موږ خپل دین ته شا کړې ده، موږ خپل دین باندې ځان نه پویو، او غرب لګیا دی شپه او ورځ زموږ په دین باندې اعتراضات کوي. مسلمان نه خبره دی، د خپل دین په مفاهیمو باندې نه پوهیږي، مجبورن داسې جوابات کوي چې هغه د اسلام هم خلاف دی، هغه د عقل هم خلاف دی، هغه د نفس الامر هم خلاف دی، هغه د فطرت هم خلاف دی. لکه طالبانو باندې دا کفار اعتراضات کوي، دغه رنګه په نورو تش په نوم مسلمانانو باندې دا کفار اعتراضات کوي چې ولې ستاسو اسلام کې د غلامانو او د وینځو نظام دی، ولې نبی علیه السلام وینځي نیولې وي، په دې کې څه حکمتونه وو. نو دغه خلک چې د اسلام په حقیقت باندې نه پوهیږي، دیموکراتیک پاکستاني اسلام دی پیژندلې وي، نو دغه ځای کې ورسره بې جواب نه وي. دغه ځای کې د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام دفاع نشي کولی. هلته وایي چې دا د هغه وخت عربانو عادت و، نو ځکه بس اسلام هم په دې باندې عمل وکړو، او دا لازمه خبره نه ده بس دا به د نظام نه وباسو، موږ د وینځ او د غلامانو وای نظام نه تیر ناستی. انا لله و انا الیه راجعون، د اسلامي شریعت هغه منور او مبارک نظام چې رب العالمین په خپل کتاب کې په لسګونو آیتونو کې بیان کړی دی، د محمد رسول الله علیه صلوات و سلام د احادیث ذخیره تر ډکه ده. آیا دې کې به حکمت نه؟ آیا دا به د عقل خلاف وي؟ آیا دا به د فطرت خلاف وي؟ دا کم عقل دی، دا کم فطرت دی چې د نبی علیه السلام او د الله رب العالمین د قوانینو خلاف وي؟ دغه فطرت کې فرق دی، دغه عقل کې فرق دی، دغه قانون کې فرق دی. د وینځو زنانو نظامونو باندې موږ خبره بار بار کړې ده، دا دغه زنانو ماشومانو سره خېګړه ده. اسلام ورته پې نصیب کېږي؟ اسلام، آیا د ایمان او د اسلام نه ستر څه شته چې د آخرت د اور نه پې الله رب العالمین دی بچ کی؟ د دغه وینځي خاوند ووجل شو، مسلمان دغه زنانه را واخلي، د دې کفالت کوي، د دې روزنه کوي، د دغه بچی تربیه کوي، دا په اسلام سره لویږي، دین هارون الرشید جوړی، دین سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب جوړی، دین امام نافع جوړی، دین امام عکرمه جوړی، د اسلام سترو او مبارکو اخلاقو څخه برخمن کوي. او دغه مشرکانو ته چې الله رب العالمین سره شرک جوړی، هغه د پاره دا تندریز گزار دی، د هغه زړونه په دې سره چوي. اسلام پہ عزت مند کیگی او کفر پہ دیبانی مغلوبہ کیگی، زکا پہ دا کافر دمر خفا کیگی. نو مسلمانان ورونو منگ تا پکار دادا چی دا شریعت پہ مفاہیمو بانی خپل زانو نا پوی کو، ندا چی اسلام و دین تغیر کو. نو دا غزیماد رضی اللہ عنہ ایمان راوڑو، بیعاتی اوکو نبی علیہ السلام سرا، نبی علیہ السلام و تو فرمائل وعلا قومک، آیا دا خپل قوم دا طرف لم تبیعت کے؟ قال وعلا قومی، وستا بیعت زما پہ قوم بانیم شو. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فمروا بقومه فقال صاحب السريه للجيش هل اصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم اصبت منهم مطهره فقال ردوها فان هؤلاء قوم ضماد. ورستو النبي عليه الصلاه والسلام يو سريه وليغلا د كافر خلاف جنگ تو وليغلا اغی چې کله په لار باندې تیرېدل، نو دغه د زیماد رضی الله عنه په قوم باندې تیر شو. کله چې دغه علاقې نه تیر شو، نو د سریه مشر او امیر راوګرځېدو، د خپلو مامورینو او عساکرو نه تپوس وکړو، وای په تاسو کې خو چا د دې علاقې نه او د دې کلي نه کوم شیخ نه دی راغستی؟ یو کس ورته ویل چې ما یو لوټه راغستی د دې کلي نه. دغه امیر ورته وی دا ورته بیرته وګرځوي، دا بیرته د علاقې والاو ته وسپاری، ځکه دا د زیماد قوم دی او زیماد هغه انسان دی چې نبی علیه الصلاة والسلام سره بیعت کړو او د خپل قوم بیعت مور سره کړو. نو مسلمانان په خپل عهد باندې صادق پاتې کیږي، په دې کې خیانت نه کوي. موږ د دین دغه یو لوټه هم نه اخلو. دا د صحابه او اخلاقو، دغه شان د جهری دعوت په جریان او دغه دور کې یو بل کس راغلی دی، طفیل بن عمر الدوسی رضی الله عنه، چې دا د عربانو د مشرانو څخه یو مشهور مشر و، په خپله قبیله کې یو منلی سردار و. دوس قبیله دا د یمن یوه قبیله ده. نو د دغې قبیلې سردار طفیل بن عمر الدوسی رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته، ایمان پر راوړو په هغه باندې. کله چې د نبی علیه السلام حال وکتو، د صحابه و حال یې وکتو، رحم پر راغی په هغې باندې. نو نبی علیه السلام ته وویلې، یا رسول الله، هل لک فی حصن حسین و منعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهليه. اذا النبي عليه السلام رازه چې ما سره لاړ شو، صحابه دم را روان کا، دوس قبیله ته بلاړ شو، زمنګ زی کې وتمکین اعلان کې، التب اسلامي نظام قائم کې، التزما زور دی، التزما واک دی، التزما مشریدا، الت خلق زما خبره منی، دلته په مکه کې خو تاسو باندې ډیر تکلیف دی. فابا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للانصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، نبي عليه السلام ورته انکار وکا چې نه زه در سره نظم، ځکه د نبی عليه السلام دا هجرت الله رب العالمین مدینه کې لیکلو، انصار ته دغه فضیلت ور په برخه کو. او طفیل بن عمر صلی الله نلو، صحیح مسلم کې دا روایت راغلی دی، نبی عليه السلام د طفیل بن عمر دعوت ولی قبول نکا، ځکه چې په هغه دوس قبیله کې لا کار نو شوی، ملګری نو روزل شوی، نو دا قوی تمکین نو، دعوت نو شوی، دا عارضی تمکینو. نو نبی علیه السلام نو غختل چې خپله د علاقه او قبیله پریدی، ځکه دلته هر غر او هر سنگر سره بلدو، خپل خاندانی حیثیت هم لرو، رعب هم په خلکو باندې پروتو، د دښمنۍ باوجود عزت او وقار د خلکو په زړونو کې پروتو. سابقه ټول ته معلومه ده چې صادق او امین انسان دی. نو کچیر ته دی جن دوس قبیله ته لاړ شي، هلته به لږ وخت پاتې شي، خو کچیر د عرب قبایل د نبی علیه السلام په خلاف باندې راټول شو، نو دوس قبیله به د هغې مقابله کې کلکه پاتې نه شي، ځکه عقیدوي نو جوړ، اکثره خلک مسلمانان نه وو. دا یو طفیل بن عمر دی چې مسلمان دی، سردار مسلمان دی، او هر چې بیا وروسته د مدینې تمکینو هلته ډیر زیات کار شوی و، هلته دعوتونه شوي و، د هغه ځای ټول خلک عقیدوي جوړو. هر کس د مدینې د نبی علیه الصلات والسلام په عزت باندې انغماسۍ او استشهادۍ ته تیار و. حتی د مدینې زنانه هم د نبی علیه السلام د حفاظت په خاطر د خپلو سرونو، مالونو، بچو، خاوندانو، پلرونو او ورونو قربانۍ ته تیارې وي. وروسته به راشي ان شاء الله. انصار بار بار راتلل تر دې چې یو ځل اویا مشران راغلل، او نبی علیه السلام نه دا مطالبه کوله چې ته مدینې ته راشه. سره د دې چې د مکې فتح پورې د دوس قبیلې ټول دغه اویا اتیا کسانو صرف ایمان راوړی و، چې دغه اویا کسه خو صرف د مدینې یو وفد و چې نبی علیه السلام خوا ته راغی. بیا نبی علیه السلام مدینې ته په پټو سترګو باندې لا نړو، اولې ملګري ولیږل، هغې ورته احوال ورکول، نو بیا هجرت وکړو. ځکه د تمکین په باب کې د دغه ځای خلکو د امتحان نه مخکې د غوړو زړو خبرو باندې به مجاهد نه دوکه کیږي، کنه د حسین رضی الله عنه حال موږ او تاسو ته مخې ته دی چې بیا زرګونه خلک ټول ورک شو. بله وجه دا ده، یو بنیادی وجه، چې الله رب العالمین مدینه د نبی علیه السلام دپاره دارالحجره غوره کړې وه. دای په پخوانی کتابونو کې لیکلی و، نو دوس قبیلې طرف ته د هجرت اجازه ورته الله رب العالمین نه ورکوله. دغه طفیل بن عمر الدوسی چې کله اسلام راوړو، لاړو خپلې علاقې ته او قبیلې ته، هلته دعوتونه کول، اسلام ته خلک را بلل، خو چای دعوت نه قبلو. یو ځل دا و ابو هریره رضی الله عنه راغل نبی علیه السلام خواته چې خپل قوم حال ورته بیان کی، د اسلام بعض نور احکامات زده کی، خپل حوصله او قوت هغه برابر کی، لکه کله په سړی باندې ذهول غوندې راشي، کله یو داعی د دعوت نه وروسته خپه شي چې خواریو کې شپه ورځ لګیا وي، الله رب العالمین طرف ته خلک را بلی او خلک ایمان نه راوړي، خلک دغه خبره نه مني، خلک توحید نه مني، خلک دغه کفر نظام نه جدا کیږي، خلک دغه تواغیتو په خلاف باندې جهاد نه شروع کوي، براءت نه کوي، نو کله کله زړه را تنگ شي. نو به په کار ده چې د مشرانو خواته انسان لاړ شي، د امیرانو خواته انسان لاړ شي، د علماء کرامو خواته انسان لاړ شي. کتلره نشي خبر ورته ولېګا چې امیر صاحب، عالم صاحب، شیخ صاحب، زړه مې را تنگ شوی دی، داسې فضائل را ته بیان کا، داسې تشجیع ورکوونکي آیتونه او حدیثونه را ته بیان کا، د دعوت فضیلت را ته بیان کا، د هجرت فضیلت را ته بیان کا، چې زما استقامت په ځای باندې شي. نو راغلل دغه دواړه نبی علیه السلام خواته، فقالوا یا رسول الله ان دوسا عصت و ابت فدع الله علیها. انسان د طفیل رضی الله عنه زړه ډک شوی دی، ورته ویل اے د الله رسول علیه السلام، دوس قبیلې خو د الله رب العالمین نه فرمانی وکړه، انکار یې وکړه د اسلام راوړلو نه، بس خیری و تو که چې الله رب العالمین هلاک کی. انسان دی کنه زړه تنګیږي. فقیل هلکت دوس، په دغه وفد کې د بعضو خلکو فکر دا راغی چې نبی علیه السلام ورته خیری وکړي دوستا، خو دا هلاک او تباه شو. بعض روایتونو نه معلومیږي دا چې دا ابو هریره رضی الله عنه پخپله و، هغه دا فکر وکړو چې ای زما قوم تاسو خو لاړی تباه شوی، خو د دواړو جهانونو سردار سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول الله علیه السلام چې کله لاسونه اوچتی رب العالمین ته، دغه وفد دی خولې ته ګوري چې اوس به کم کلمات راوباسي. نبی علیه السلام د خولې نه د الفاظ راوزي، اللهم اهد دوسا وات بهم، یا رب العالمین دوس قبیلې ته هدایت وکي، هغې ټول موږ ته راولې، هغې ټول اسلام ته راولې. صحیح بخاری کې دا روایت راغلی دی. دا د نبی علیه السلام اخلاق دي، او به دا دعای الله رب العالمین قبول کړه، او یا اتیا کړو طفیل رضی الله عنه سره اسلام راوړ او هجرت یې وکړه، او به د مکی د فتح نه وروسته ټولې قبیلې ایمان راوړو. صحابه کرام په دغه وختونو کې د سختو مشکلاتو سره مخ وو. نبی علیه السلام بم چې کله د صحابه حال کتو، نو سخت به خفه کېدو، خو د الله رب العالمین د امرونو تعمیلی کوو، او یو لحظه هم دا غن نروسته کېدو او خپل دعوت جاری ساتو. په دې وخت کې زمنګ د امت یو بل محسن انسان چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل کیږي هغه راولګېدو او و غلامان واغستل او د الله رب العالمین د پاره آزاد کړل. مصنف ابن ابي شيبه راغلي دي عروه بن زبير رحمه الله فرمي احتق ابو بكر مما كان يعذب في الله سبعه عامر بن فهيره وبلالا ونذيره وام عبيس والنهديه واختها وحارثه بن عمرو بن مؤمل وغلامان او اغا كسان چد الله رب العالمين دبر اغيت سزاغاني وركول شوي اغا ابو بكر رضي الله عنه اغست دي وزاد كدي دي عامر بن فهيره بلال نذيره ام عبيس نهديه داغ خور حارثه بن عمر بن مؤمل رضي الله عنهم اجمعين دا طول اغست دي دي باندې خپل مالونه خرج کړي دي. کوم پیسې به چې پیدا کړي هغه به یو مسلمان غلام اخستلو باندې خرج کړي. نو دا هغه ابو بکر دی چې د اسلام راوړلو نه وروسته په خپل کور کې کوم روپۍ نه د پریخي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې درش کال ملګرتوب چور سره د کړه دی د چیرتم په خپل کور کې مال نه دی پریخي. کله په غلامانو باندې مصرفوي، کله په غریبانو باندې مصرفوي، کله په جهادونو کې مال ورکوي، کله د کور ټول مال راوړي. نبی علیه السلام مخ ته گزارای چې اے د الله نبی علیه السلام دا په جهاد کې خرج کا. دا هغه انسان دی ځکه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د په اړه باندې فرمای ابو بکر فی الجنه، ابو بکر په جنت کې دی ځکه خو نبی علیه السلام د په فضیلت کې فرمای کچیر تما خلیل نیولې د الله رب العالمین پرته مې بل کلک دوست نیولې چې شپه او ورځ زما زړه د هغه د محبت نه ډکوي نو ما به ابو بکر رضی الله عنه په دې دوستۍ سره نیولې وې. الله رب العالمین دې ته راضی شي او رب العالمین دې ورته په جنتونو کې لوړې مرتبه او لوړې درجې ورکي. دغه انسان ته چې خپل شپه او ورځ د نبی علیه السلام په خدمت کې تیره کړې ده ایو وینځ ان نهدیه رضی الله عنها په نوم باندې وه. سیرت د ابن اسحاق د عروه رحمه الله څخه نقل کړی دي. دا عروه رحمه الله چې کوم دی دا د عائشه رضی الله عنها خورې دی او علما کرامو لیکلي دي چې د ابو بکر رضی الله عنه اکثر احوال د عائشه رضی الله عنها نه اغست دي. نو دا نهدیه رضی الله عنها د اسلام راوړلو عمل شپه او ورځ په تعذیبونو کې سوځېده. دغه کفار چې سړی خو سړی و، بلال خو بلال و، مقداد خو مقداد و، عمار و، دا نور صحابه خو سړیو خو زنانم ترینوې پاتې. مخکې د سمګی رضی الله عنها مختصره تذکره وشوه. عروه رحمه الله فرمی یو ورځ وی ابو بکر رضی الله عنه په نهدیه رضی الله عنها باندې ورتیرېده چې ګوري د هغه مالک ورته سزا و عذاب ورکی. ورته وی والله لا اعتقك حتى تعتقك حياتك، ای نهدیه وی قسم په الله تر هغې به دې آزاده نه کم تر سوچ ته ژوندی. فقال ابو بکر اجل یا ام فلان، قالت فاعتقها اذن فانها على دينك، قال ابو بکر فبكاء، قالت بكذا وكذا، فقال قد اخذتها واعتقتها. ابو بکر رضی الله عنه ورته ویل چې اے فلان کی دا کوم خبرې کې دا درنه زه اخلم؟ هغه ورته وی صحیح ده چې تی اخلی دا ستا په دین باندې ده. ابو بکر ورته وی په سوی خرڅې. نو د نهدی رضی الله عنها مالک ورته پیسې وخودې چې دومره قیمت باندې خرڅوم. ابو بکر ورته ویل چې بالکل زما شوه، دا ما واخسته او ما آزاده کړه. او دغه نهدی ته ویلې ردی علیها طحینها، قالت دعنی اطحنه لها، و دا وړه چې اخګي دا ورته ور پریده او را روانه شه دغه خلکو نه. خو دغه نهدی ایمان اخلاق او احسان تم سړی حیران شي. داسې خلکو صحابه چې د جاهلیت په دور کې وختونه تیر کړي وو خو کله چې اسلام ته راغلل هر باب او د ژوند هر اړخ چې موږ تاسو ګورو هغه د زرینو کرخونه چې کم دی هغه ډک دی. ته اوس وګوره دومره تعذیبونه دغه زنانه ته ورکړل شوي دي. دلته ابو بکر رضی الله عنه راولګېدو دای آزاده کړه، دای واخسته وړه اغږي د خپل مالک دپاره، نور د هغه د بند څخه خلاصه شوه، هغه د غلامۍ پړی خلاص شو. ابو بکر روانۍ چې بس راځه چې ځو، دا ورته وی لږ صبر وکا، دا وړه دي دا ورته اخګمه. ابو بکر ورته وی دا وړه ورته ور پرېږده خو هغه ورته وایي خیر ده، دا وړه به ورته واغږم. سبحان الله، دغې کافر مالک سره احسان کوي، دا د اسلام مسلمانانو اخلاق دي. دا تعذیبونه د کافر مسلمانانو ته ولې ورکول؟ ځکه کوشش دا کو چې دغه صحابه کرام سړی او زنانه د دین نه واوړي، د نورو خلکو د پاره عبرت وګرځي چې هغه اسلام قبول نکي. دغه رنګ خپل غصه به پې سړوله، خپل سینې به پې خولې. بل زنانه د زنیره رضی الله عنها د ده په اړه سیرت د ابن اسحاق کې د عروه رحمه الله نه نقل دي: ذهب بصر الزنیره وكانت ممن تعذب في الله عز وجل على الاسلام فتأبى الا الاسلام. زنیره رضی الله عنها ړنده شوه، سترګو دیدی کار پریښدو، او دا هغه زنانه وه چې اسلام د وجې نه به هغه ته عذابونه ورکولی شو، خو هغې انکار کو چې کفر نه منم، هر قسم تعذیبونه چې تاسو ماته راکوئ خو دا اسلام نه پریدم. فقال المشرکون ما اصاب بصرها الا اللات والعزى فقالت کذا والله ما هو كذلك فرد الله عليها بصره. مشرکان اور پر دا پروپاګاندا کوله چې د د سترګې زمنګ لا ته عزاړندې کړې دي، خو هغه ورته ویل چې نه، دا داسې خبره نه ده. لا ته عزا اسم نشي کولای، دا خو تش بوتان دي، دا خپل ځان ته نفع او ضرر نشي رسولای، دا خبرې نشي کولای، دا خوراک نشي کولای، دا ګرځېدې نشي، د ځان یو مچ نشي شړلای، او دیر لگی بل یو انسان ته نفع و ضرر رسوی. الله رب العالمین پی احسان وکو او دغه سترګو نظر او سترګو دیدی ورته بیرته راوګرځو. عمار بن یاسر رضی الله عنه باندې هر قسم امتحان راغله دی، تر دې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته د جنت زیری ورکو: ابشروا آل عمار فإن موعدکم الجنه. اے د عمار خاندانه، تاسو زیری واخلی، ستاسو زی جنت ته ان شاء الله. دا روایت د ابو زبیر تابعین مرسل صحیح ثابت ته، امام حاکم رحمه الله موصول ګرځولې دی، خو پاغه باندې بعض علما کرامو کلام کړی دی. په صحابو کې یو بل صحابي خباب بن ارت رضی الله عنه دی، چې هغه هم د الله رب العالمین د پاره ډیر تکلیفونه ګاللې دي، ډیرې سختې پې تیرې شوې دي، چې د هغه په اړه مختصر بیان به ان شاء الله په راتلونکي درس کې وکړو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علی السلام په نقش قدم باندې روان کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.